Fiam. Na, édesanyám, na Messi, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagy, akkor itt a fülcsapta a tévét. Na. Van, ahol 0 fok van, Miskolcon 7, 6, 5. Szeged. Hát még azt nem láttam. Ja. Majd mindjárt mondja. Van a Pakson például az közeső. Na. Na, megvan? Mindjárt. Már Siófok van. Jó, akkor vagy. Sopron. Szeged 3 fok. Hát akkor még nem fagyott, hála is. 3 fok, köd, felhő. Akkor nem esik. Nem esik. Szombat felé köd, Újvidéken 6 fok. Uh-huh. Hát többi meg nem érdekes. Így van. Úgyhogy. Ezen ti hogy vagytok? Jó, meg vagyunk. Mikor keveredik haza az Attila? Attila az hazajött azért, mert a mamát már bevitték, mire odaért a Szabadkára. Akkor hazajött, akkor főhívta, hát bent van a kardiológián, azt mondták neki. Akkor egy óra körül megint főhívta, mert még nem ért haza a mama, de azt mondták, hogy csak ott van. Nem mi a csodázták, hogy hazaengedik vagy se. Hát, mondom, fasza. Akkor szívivel van ő neki baja. Hát valószínű, hogy az a valami van neki most, hogy... De hát úgy el akart menni anyám, hogy azt csak... Na, már mióta készül a bűklet, beviszik Szabadkára a kórházba, ugye? Hát minden fél év kitalált már, hogy csak... Csak. Nem, a szerencséje volt neki, mert olyan mi a csoda volt, aki tényleg el is vitte. Aha. De most azt nem tudom, hogy most mit kell csinálni, most be kell utána menni, megnézni, mi van, vagy majd, hogyha jobban lesz, akkor hazahozzák, vagy valami. Na most akkor... Hát érdeklődni kell azért utána, hogy van utána. Ha főhívod, másképp nem bírod. Mert nem. Ha más nem bírunk csinálni, nem? De nem a mamát hívod. Nem, hanem a kardiológiát kell most hívni majd. Aha. Délelőtt vagy valamikor, vagy nem is tudom mikor kell már hívni. Hát, mert rögtön úgy se nézik meg, vagy hogy mondják. Nem? Azt szerintem is majd most lesz a vizit, és akkor utána beosztják, hogy hol vizsgálják, miket vizsgálnak meg közt, akkor... Hát igen. Rögtön, aztán később. Rögtön nem nézik eddig, vagy valami, hogy... Aha. Jó, hogy az Attila nem ment. Mondta az a valaki, aki jött, hogy ne menjen velük. Hát, hogy mit csinált volna ez a szerencsétlen ember, mi a csodáig egész éjszaka bent? Valahogy csak hazajött volna. Hát valahogy majd csak hazajött volna. Mert a mamát, hogyha befektették, akkor már jött neki, nincs ott mit keresni. Hát nincs hát. Azért mondom, hogy mit csinált volna addig, akkor ott bent, meg minden. Úgy egész éjszaka elment. Jobb így, hogy nem ment szerintem. Jó. Hát. Na mindegy. De ez van. De még kellett ezt neki csinálni, mikor nem volt egész délelőtt, tudod, amikor hazértem mondani neked, hogy söprögetett, mindent csinált meg, minden oda-vissza, oda-visszázott, érted? Kifárosztott a szívét, aztán hát, meg lett a gond. És akkor aztán, hogy jaj, hogy tehát már bevinnék a kórházba, hát most akkor sikerült neki, mert bevitték, nem? Hát, mi vágyott annyira kórház után, én nem értem a logikáját. Hát normális emberek örülnek, ha nem kömérni. Nem? Nem. Hát azért. Na mindegy, ez van és kész. Mindenki ez volt a szíve vágya. Te mesélj inkább, hogy vagy, mit vagy. Nem mondom, hogy én jó vagyok. Még az ágyban vagyok mindjárt. Uh-huh. Én sem az is főkelek, mert meg nem pisálni. Uh-huh. Akkor már nem pisálok, akkor már. Nem is értedek. Mi van, mindjárt kirakom a szemetet. Hogy azért hagyj vigyék el, már a kert van. Aha. Mit gyűlemjen itt tennem? Szerinted is, ugye? Aha. Sok utána meg, nem is tudom. Máma még pálinka főzés is itt van a nyakunkon, mondanya. Hát igen, meg a darál. Még a darál, meg a... Tegnap megszedtünk egy zsák fát, de hát még külnek szedni még, mert egy útja lesz elég, akkor kisebbeket, vagy apróbbakat, most egy nagy fa lett, majd szedek kisebbeket, apróbbakat is, azt akkor hagyd legyen, nem? Hát, ti tudjátok ezt, hogy ezt majd én nem elég érte. Legyen a pálinkának. Aha. Majd valahogy az is túl lesz. Csak kár, hogy a Tonci nem szántott fel, ugye? Majd nem most mit. Kár. Most mit bírok csinálni? Mert látod, hogy nem lehet kiszámítani a dolgokat pontosan. Hát nem. Pedig én mennyit dolgoztam, hogy egy kicsit letisztítsam. Na jó, van, az legalább megvan, nem? Hát igen. Az legalább megvan. Még ami maradt, azt akkor kész. Mert még emel is még azokat összeszedegetem, de hát jó van, majd meg lesz most meg. Azért most már megadja a viacsodai szolgát, vagy még szerek egy csokrot nekem. Hát ez a mi a csoda virágna, hogy hívják szellőrózsa, és megadja most már magát. Ja. Most már mindig jobban elnyílik. Hát jó van azért, hogyha azt nézed, már mindjárt mi a csoda lesz december, nem? Csak hidegebbek is vannak, nem? De hogy hát hívják igen, a dolgok. Ez van. Na jó, leteszem, akkor majd hívlak jó. Még, jó? Hm. Na, szélesen nyám akkor. Ja. Yeah. Yeah.